Az amerikai kongresszusi könyvtár filmmegőrzési bizottsága 1989 óta bővítgeti minden évben az amerikai nemzeti filmregisztert, amelybe olyan filmeket sorolnak be, amelyeket kulturális, történelmi vagy esztétikai értéke miatt örökidőkre megőrzésre érdemes alkotásként tartanak számon. Ezúttal 25 filmet vettek fel a listára, amelyek között olyan nagy stúdiófilmek is szerepelnek, mint a Reszkessetek betörők, illetve a Terminátor 2, vagy épp az Apollo 13. A szabályok közé tartozik, hogy csak a 10 évnél régebbi alkotások közül lehet válogatni. Közben egy amerikai kutatásból kiderült, hogy hiába telt el több mint 30 év a Reszkessetek betörők bemutatása óta, még mindig ez a legnépszerűbb karácsonyi film. Hát megérettünk az apokalipszisre, én azt gondolom. Nincs karácsony Kevin nélkül. Kevin az családtag. Beszélnünk kell Kevinről. Igen, és valahogy senki sem asszociáltatta eddig szerintem ezt a kettőt egymással, pedig a srácból, szerintem ebből a Kevinből válik amaz a Kevin. Nem? Mekkora élvezettel kínozza azokat a nyomorult hülye betörőket. Tudod, két imbecilis fogyatékos be akar menni, és egy teljesen egészséges gyerek, akinek eleve kétszer annyi agya van, pedig még csak gyerek, szétalázza őket. És úgy, hogy, szétgyalázza úgy, őket. Hogy és akkor ezen élvezkedünk, Joe Pesci. A Joe Pesci jobb időket is megélt volt, hogy egy golyostollal el tudott intézni egy felnőtt férfit. És, de az még az agyvérzése előtt volt. mielőtt a másodszor a sítre került, és oda bent addig ütötték. Nem tudom, hogy az a Nagymenőkben vagy a kaszinóban volt, mert a kaszinó az gondolom a Reszkessetek betörők utáni, míg a Nagymenők szerintem éppen... Na, az a helyzet, hogy a Nagymenőkben is, meg a kaszinóban is két ő megszállott őrültet játszik. Hát ő ezt tudja. De igen, igen. De a Nagymenőkben durvább. A Nagymenőkben durvább. A Nagymenőkben 30%-kal durvább elmebeteget játszik. Csak tudod, a kaszinóban is annyira őrült fasz, hogy nem nagyon tűnik fel a kontraszt. Felmérést készítettek. A reprezentatív felmérés 1675 amerikait felnőttet kért meg, hogy válasszák ki kedvenc, rendszeresen megtekintett ünnepi filmjüket. Na most ebbe a listába belenézhetünk, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy 1675. Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy 40 ezeret megkérdeztek, csak összeállítottak egy reprezentatív 1675 személyt. Ebben az esetben nem kezdek el röhögni, de ezzel párhuzamosan a magyar filmadatbázis 10 000 nézői szavazat alapján szállította a magyarok kedvenc karácsonyi filmét. Ez mennyivel számosabb, de akkor gondolom ez meg nem reprezentatív. Melyik érdekel jobban? Hát engem a magyarok kedvence. Nem magyar filmek lesznek, ne aggódjál. A 10 000 szavazatból 1657-et, ami kísérteties, hiszen körülbelül 1675-en vettek részt az amerikai felmérésben, és 1657-en szavaztak az első magyar, ezek Amerika, ez dollárpénzből lett ez a szavazás. A drágán add az életed nyerte. Tehát mindjárt el is kezdődik, imádom egyébként, de mindjárt el is kezdődik az, hogy hát összekeverjük a karácsonyi filmet a karácsonykor játszódó filmekkel, vagy akkor én keverem, vagy én vagyok a hülye, de hogy azért, mert karácsonykor játszódik, nem tök jó leadni 28-án, tudod, vagy szilveszter napján délután. De amikor a Nakatomi iparvállalatba kamu terroristák hatolnak be, akik valójában bankrablók, és rendőrautóra dobálnak embereket az épület tetejéről, nem biztos, hogy ennek a végén így egymásra nézünk csillogó szemmel. Igen, a kanapén fetrengve beigli mákkal a fogunk között. Adva, tudod, a gyilkolást el kellett adni karácsonyi filmnek, és sikerült. Sikerült, mert valami olyasmit húztak a Die Harddal, ami addig nem volt, nem létezett. Ezek a sérthetetlen akcióhősöknek a korszaka, a Stallone-val, meg a Schwarzeneggerrel. És jött egy ilyen nagyon-nagyon sérülékeny, nagyon-nagyon izzadt, nagyon-nagyon nem jó PR-ral gyilkoló akcióhős, és sokkal azonosulhatóbb lett, és valahogy, tudod, vérzett, igazi volt az egész. És hát rengeteg embert megment karácsonykor, tehát ártatlanokat, civileket, a biztosnak tűnő haláltól ment meg karácsonykor. Tehát kicsit van is benne valami krisztusi. Önfeláldozó, igen, és a vérével. Érted? A drága vérével. Szerintem ez a sokkal azonosulhatóbb, ez olyan, hogy mindig korszakok vannak, a film leköveti a korszellemet, nyilván alakítja is, de szerintem le is követi, alkalmazkodik hozzá, mit akarsz látni, mivel azonosulsz. Tehát a film evolúciója az ilyen szempontból zseniális, hogy ahogy mindig az adott társadalmi kérdésekre reagál a maga... Szerintem már egyre kevésbé, hogy 30 éve ezek a filmek nagyjából ott vannak, mindig a Drágán ad az életed, vagy a Reszkesetek betörők azért top lista van gyerekkorom óta. Hát igen, meg az igazából szerelem. Mintha nem lenne evolúció, de karácsonyi van, de filmek van, de evolúció. De szűrődnek be ide majd új alkotások, majd becsúszik az Avatar, meg kicsúszik belőle egy 60-as évekbeli akármi, tudod, tehát azért Bud Spencer és Terence Hill minden egyen bunyókarácsonyig. Igen, az ide idézhető. A második helyen a magyarok szavazatai alapján az igazából szerelem végzett. Ugye azért ez legalább kedves film, és karácsonykor is játszódik, de hát szerintem lehet, hogy több mint egy évet ölel fel a története, de emblematikus jelenetek vannak karácsonykor. Nekem nem nagy kedvencem, de humoros, és valójában mindig leadják karácsonykor. Inkább ez akkor, annak ellenére, hogy én magam részéről, hogyha adtok nekem 2 órányi mozizási időt, és lehet választani, akkor a Die Hard 2-t fogom megnézni 189-szer is a repülőteres epizódot, mert én azt nagyon kedvelem. De ennél, ettől függetlenül ez alkalmasabb. A Reszkesetek betörők Magyarországon a 3. 1500 szavazattal, a 4. pedig a Klaus, a Karácsony titkos története című, azt hiszem, spanyol animációs film. Én ezt nem láttam, és ezt fogom megnézni a magyar szavazatok alapján. A Netflixen meg is találtam, úgyhogy egyébként nem kell letorrentezni, nem olyan, is szoktam. Nincsen olyan, hogy szilveszteri film, meg húsvéti film, hanem karácsonyi film van. Nem? Az az ünnep, amikor... Szerintem van szilveszteri film, például a... Hát ilyen tapsi-hapsi. Volt az olasz film, amikor leülnek barátok a mobiltelefonjukkal, és megegyeznek, hogy minden bejövő hívást és SMS-t megosztanak egymással, és ennek a magyar változata, amelyet magyar színészekkel leforgattak, az pont valamilyen Bujék, vagy milyen címre hallgatott, és szilveszteri filmnek de hogy alapvetően elsütve. Maga ez, hogy leül, hogy akkor tényleg mindenki otthon kuksol, és filmet néz, tévét néz, akármizik. Tehát a lakásban vagy, nem kint, az a karácsony. Nem mással foglalkozol, nem bulizol, nem mész el, nem mozizol moziban, otthon ülsz. Tehát, hogy valószínűleg ezért mérik, hogy mi az a film, mert ez az, amikor az egész társadalom tévét néz, mondjuk kb. Legalább. És ami hozzánk hasonló boomerek, mert gondolom a tinik már nem, de hogy így, amin így jól le lehet mérni, hogy egy társadalom mit csinál. Én azt hiszem, hogy a Müller Péter ezt úgy értette, hogy az Istennek az Ádámban meg most kell... Most fél órával ezelőtti mondatodra válaszol. Az Isten az emberben váltja meg önmagát. Igen, hogy az Isten az emberben, hogy az Istennek az Ádámban meg kellett személyesülni, meg kellett testesülni, halandóvá kellett, meg kellett tapasztalnia a halandóságot, és aztán a Jézus Krisztusban meg kellett váltania önmagát, és meg kellett tapasztalnia a halhatatlanságot. Mert hogy az ember az a szubjektum. Az emberen kívül nincsen szubjektum. És az Isten meg az objektum. És az Istennek a szubjektumot kellett megtapasztalnia, majd abból az objektumot újra meghódítania. Hát meg gondolj bele, hogy úgy tudsz együtt érezni az általad teremtett lénnyel, ha kipróbálod az életét, a gyötrelmeket, azt a szenvedést, ami az emberi lét. És akkor így jön létre a szeretet. Nekem furcsa ez, hogy megváltásra szorul az Isten, akinek a, tudod, ebben a kontextusban, vagy ebben a mítikában nem értelmezhető a halála maximum a mi fejünkben. Mert a halál csak a létező halandó, a létezés az nem halandó. És ami a létezéssel egyazonos és összefüggő, az nem halandó. Az halhatatlan. A létező halál sorában az mind halandó. Jó, de a létezés is olyan, hogy a teremtés előtt nem volt létezés. Ugye? De nem volt előtt. De. Nem. A teremtés előtt nem volt előtt, mert az időn kívül volt, tehát nincs előtt. Isten lebegett vala, nem? Tehát igazából nem volt semmi, és akkor kezdett el teremteni minden létezőt. Igen, de ez metaforikus, tehát hiszen nem volt, de nem mondhatjuk, hogy előtt. Ez házi feladat, hiszen le van írva, hogy előtte volt. Ez volt előtte. Ezt így leírták, hogy előtte ott lebegett. Ez attól függ, tehát filozófiai értelemben, illetve matematikai értelemben beszélhetünk arról, hogy mondjuk az ősrobbanás, bár az univerzum kezdete előtt volt-e valami, mondjuk ha az minden tér és idő és anyag létrejöttének a kezdete is, mármint az ősrobbanásunk. Tehát nem volt. Hogyha ugye a fizikusok szerint nem volt, a teológusok szerint meg volt. A fizikusok sem értenek egyet benne, ez a megismerhető világnak a határa számukra, és az azon túli világnak mi vagyunk a megismerhetetlenségen túl. Azon innenni világnak. Mert hogy az a világ, az ennek a világ inneni világ, nem pedig az ezen túli. Mert hogy az a világ, amit mi itt ismerünk, az a mi univerzumunk, az az ősrobbanással jött létre, de előtte létezhetett egy másik univerzum, hogy ezt megelőző, amivel viszont semmilyen kapcsolatunk nem létezhet, hiszen ugye a... Talán csak az a kapcsolatunk, hogy ugyanaz az Isten lélegzi ki és lélegzi be. Amelyik belélegzi az előzőt, ki lélegzi a következőt. Csak ez nem a mi kapcsolatunk, hanem az övé. Hát ő... A létező a létezéssel szerintem egy lényegű, és ilyen módon az, a világ az Istennel egy lényegű. De az előbb azt mondtad, hogy a létező és a létezés, ből az egyik az örökkévaló, a másik pedig nem. Igen. De a kettő egymást. Akkor nem lehet létező, egy, hogy az létező, egyik örökkévaló, a másik létező, pedig de nem. De a létező a létezés teste. Meg meg a szelleme. Érted? És azért a szelleme is halandó, mert az elmúlik. A szellem képzetei is szétoszlanak. Érted? A személyiség az átadódik a kultúrában, de aztán az is eloszlik. Ez még nem a lelki szféra. A teste az meg a sokféle létező. A sokféle létező az mind az egy azon Isten teste, anyagi síkja, nem? És akkor ezen kívül van a szellemi, ami az idea, a platoni idea, és akkor van a harmadik réteg, ami meg már az egzisztencia. És az elméletileg az a harmadik a halhatatlanság. Másik kettő az a előbb-utóbb eloszló látszat. Persze, mert minél generálisabb, mint ez, hogy létezés, a minden magába foglaló fogalom, annál halhatatlanabb. Ennél halhatatlanabb meg nem lehet, mint hogy a halál a létezéssel kapcsolatos történés, ezért a létezés lesz az az első dolog, ami azon kívül van, és arra nem vonatkozik. De ettől még lehet az, ez lehet, hogy Robi így fogalmazták korábban is, hogy Isten lélegzése a megsemmisülése, meg az újrakeletkezése a világnak, ettől még lehet teremtés a kezdete, csak lehet nem ennek a világnak a teremtése a kezdete, hanem a végtelenszer ezelőttinek. De akkor nem sosem jutnánk kell az aktuális világba, mert akkor végtelen világot kellett volna már megteremteni, megélni, elpusztulni, vagy elpusztítani. És így az aktuális világban nem érkezhet meg. Ez olyan, mintha végtelen lenne a számok halmaza visszafelé, negatívba, és akkor nem tudnál elszámolni, soha nullnáig. De nem kell elszámolnod, neked ennyi között van. Nem is tudsz elszámolni mínusz végtelenig, meg plusz végtelenig sem, de azt tudod, hogy 36 éves vagy. Neked ennyi között van hozzá, hogy ennyit tudjál, hogy te ennyi éves vagy, és soha nem tudhatod meg, hogy milyen mínusz 35 évesnek lenni, és soha nem fogod megtudni, milyen 3500 évesnek lenni, és még nem is mondtam nagy számokat. Ezek elérhetetlenek számodra, és úgy kell megnyugodj, hogy hát akkor ezt mi nem tudjuk meg. Bár, hogyha itt hamarosan létrejön a mesterséges intelligenciával felturbózott kvantum, virtuális valóság, akkor akár meg is tudhatod, hogy milyen 3500 évesnek lenni, mert miért is ne.